Asmalıdır evimiz, yeni düştü sevimiz. Sevda böyle giderse çatlar ölür birimiz. Sevda böyle giderse çatlar ölür birimiz. Leylim leylim ley olsun, her gün akşam böyle olsun. Aşkından kibrit oldum of, üflesen yanıyorum. Aşkından kibrit oldum of, üflesen yanıyorum. Leylim leylim leyl olsun, her gün akşam böyle olsunlar. Leylim leylim leyl olsun, her gün akşam böyle olsunlar. Açılmaya korkarım. Yar geliyor deseler oy, hasta olsam kalkarım. Leylim leylim leyl olsun, her gün akşam böyle olsunlar. Leylim leylim leyl olsun, her gün akşam böyle olsun. İçerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçarken, var git ölüm bir zamanda gene gel. Ölüm ardıma da düşüp yorulma, var git ölüm bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın koymazsın beni, var git ölüm bir zamanda gene gel. Düşüp de yorulma, var git ölüm bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın komazsın beni, var git ölüm bir zamanda gene gel. Bozkurtlarla ulaşamadan, yalan dünya sana çıkışamadan, eşimle dostumla buluşamadan, var git ölüm bir zamanda gene gel. Thank you. düşüp de yorulma. Var git ölümlü zamanda gene gel. Akıbet alırsın koymazsın beni. Var git ölümlü zamanda gene gel. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölümlü zamanda gene gel. Akıbet alırsın koymazsın beni. Var git ölümlü zamanda gene gel. Karaç olan derdi derdim pek betel. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı atayı dün aldın yeter. Var git ölümlü zamanda gene gel. Anayı atayı aldın yeter. Var git ölümlü zamanda gene gel. Ben sana yandım gelin, yandım. yar gözün düğmeleme. Ölürsem kanlım sensin, gözlerin sürmeleme. Gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yanağı allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçalarda saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Gülün ömrü az olur. Ben sana yandım gelin, yanağı allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağı allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. sigara ver bana. Bak dumana dumana. Ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imana. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Aman aman gelişan, mendilim sana nişan. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Sigarayı yandırdım, gül dalına kondurdum. Yari koynumda sandım, öptüm de uyandırdım. Gelişan, mendilim sana nişan. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Aman aman gelişan, mendilim sana nişan. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Uyan da gel uykudan. Uyan da gel. Uykuya doyum olmaz. Olmaz. Gel sarılalım Gülfidan. Aman aman gelişan, mendilim sana nişan. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Oh aman aman gelişan, mendilim sana nişan. Alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Ey bana derviş diyen ne mola derviş benim. Dervişlik yaylasında hareketim kış benim. Ey bana derviş diyen ne mola derviş benim. Dervişlik yaylasında hareketim kış benim. Derviş adını edindim, derviş donun donandım. Yola baktım utandım, hep işim yanlış benim. Hep işim yanlış benim. Hep işim yanlış benim. Hırkam tacım gözlerim, yalan yanlış sözlerim.

Ya taş ver çıkaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım. Ah bir ataş ver çıkaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği, çatal olur efelerin yüreği. Uzun olur gemilerin direği, çatal olur efelerin yüreği. Seni soraydım. bağlayan. Ben bunlardan ayrılalım. Bir daha çevim yarama. Gel yanıma yanıma. Seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver. Bir daha çevim.